T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przerwano zgromadzenie ogólne, które ma wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Posiedzenie zostanie jutro wznowione. Coraz więcej powodów do optymizmu mają Francuzi. Wynika z najnowszych statystyk dotyczących przebiegu pandemii w tym kraju. W tym serwisie też najnowsze dane z polskiego Ministerstwa Zdrowia. Zakończył się piąty dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Zostaną one wznowione jutro przed południem. Do tej pory sędziowie wybrani w tajnym głosowaniu, którzy wyrazili wolę kandydowania, wygłosili oświadczenia. W sumie jest ich 10. Następnie dwóch z nich odpowiadało na pytania zadawane przez członków zgromadzenia. Pozostali mają odpowiadać jutro. 476 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem i 10 zgonów. 285 przypadków zanotowano na Śląsku. To bilans, który dziś w dwóch komunikatach podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 20 600 zakażeń. 982 osoby zmarły, ponad 8700 wyzdrowiało. Dziś oficjalnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie ponad 22 hektary ziemi wartej prawie 19 milionów złotych samorządowi województwa dolnośląskiego. Na tym terenie zostanie wybudowany nowy szpital onkologiczny. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Jestem przekonany o tym, że to będzie centrum onkologiczne, które będzie sławne nie tylko na całą Polskę, ale poprzez jakość kadry medycznej, którą mamy, naszych wspaniałych, zdolnych lekarzy, pielęgniarki i wszystkie inne służby medyczne, że będzie to centrum znane szerzej, również w Europie. Szpital pomieści maksymalnie 700 łóżek, a koszt jego budowy wraz z wyposażeniem szacowany jest na około 700 milionów złotych. We Francji nie podano dobowej liczby zgonów zakażonych koronawirusem. Najbliższy bilans zostanie przedstawiony w poniedziałek. Dzisiaj poinformowano tylko o liczbie chorych na COVID-19 zmarłych w szpitalach. Wiadomo natomiast, że statystyki dotyczące zakażeń i hospitalizowanych z powodu koronawirusa są coraz bardziej optymistyczne. Więcej na ten temat z Paryża. Marek Grzesiński. W ciągu doby zmarły kolejne 74 osoby. W sumie od początku wybuchu epidemii 1 marca oficjalnie stwierdzono niecałe 18 tysięcy zgonów. Profesor Jérôme Salomon, naczelny inspektor zdrowia, zastrzegł jednak, że są to tylko statystyki częściowe. Wszystkie ze względów logistyczno-technicznych będą zaktualizowane i przedstawione w poniedziałek 25 maja. W szpitalach wciąż przebywa nieco ponad 17 tysięcy chorych, a w ciągu ostatniej doby przyjęto 263 nowych pacjentów. Przed tygodniem liczba ta była niemal dwukrotnie wyższa. Także maleje liczba ciężkich przypadków. Obecnie przyjęto 36 pacjentów znajdujących się w tym stanie. W sumie na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2200 osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy przed mikrofonem Jan Kałucki. A na początek piłka nożna, bo trwa wyjątkowy mecz w Bundeslidze. Po pierwsze to druga kolejka piłkarskiej Ligi Niemieckiej w trakcie pandemii, a po drugie to derby Berlina. Hertha gra z Unionem, powoli kończy się pierwsza połowa. Na tablicy wyników 0-0 dodam, że w bramce Unionu jest Rafał Gikiewicz. Niektórzy kibice do samego końca wierzyli, że w barwach Herty zobaczymy Krzysztofa Piątka. Niestety reprezentant Polski siedzi na ławce rezerwowych. Do tego meczu jeszcze wrócimy. Teraz siatkówka i dobre wiadomości dla fanów Werwy Warszawa. Umowę ze stołecznym klubem przedłużył Bartosz Kwolek. Mistrz świata pozostanie w Werwie na kolejne 2 lata. Sport powoli się odmraża. W poniedziałek środowisko żużlowe będzie przechodzić testy na obecność koronawirusa. Sprawdzonych zostanie około 500 osób. Natomiast w Szczyrku nasi skoczkowie narciarscy odbyli pierwszy od wielu miesięcy trening. To też pierwszy sprawdzian tego, jak funkcjonować będzie kadra w nowym wydaniu. W zespole znalazło się bowiem nie, jak zazwyczaj, 6 lub 7 skoczków, tylko aż 12. Mają trenować pod opieką 4 szkoleniowców. O szczegółach mówi drugi trener reprezentacji Polski, Maciej Maciusiak, który podkreśla, że to dobry czas, by ustalić szczegóły współpracy na najbliższe miesiące. Teraz zaczynamy zgrupowanie od niedzieli, pierwsze skoki będą w poniedziałek. Będzie też rotacja między zawodnikami, między trenerami, a szczegóły, wszystko wgadamy sobie. Będzie to zdecydowanie łatwiejsze dla nas, dla trenerów, dla zawodników. Ten przekaz informacji oczywiście 4 oczy, czy jeżeli się widzimy, to jest bardziej ułatwione, także zaczynamy pełną parą od

patrzyli niepozornie nasz los. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. Ostatni krzyk, łabędzia nuta.